белы хлеб з маслам. Калі мяне пытаюць пра мае мары, то я ўзгадваю мару дзеда. Ён распавядаў пра яе свайму сыну, майму бацьку. Гэта была мара часоў вялікай айчыннай. Ён казаў: ішла вайна, і невядома было, калі яна скончыцца і ці будзе тое ўвогуле, а я марыў, што калі толькі скончыцца, то зноў у нас з'явіцца белы хлеб, і добра, калі з маслам, і я буду есці яго штодня, пакуль не наемся. Калі мяне пытаюць пра мае мары, то не адказваю, бо пра мары можна гаварыць пасля таго, як яны здзейсніліся.